الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سلك طريقهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين. فلندرويم الله عز وجل Rabbim salavat ve selamı peygamberin sallallahu teala aleyhi ve sellem dhe mbi shokt e ti besnik dhe mbi të gjithë ata të cilët trasojnë dhe shkojnë rrugës të tyre deri në ditën e kiametit. Fatal Birra bin Hazib, sahabi peygamberit sallallahu teala aleyhi ve sellem, për derisa një ditë ishim në vërreza të Medinës së Bekuar me pejgamberin sallallahu ta'ala aleyhi wa sallam, duke vërrosur një vla musliman, dhe ishim ullur rrëth vorrit, dhe disa njerëz ishin duke hapër vorrin. Pejgamberi aleyhi sallam në dhe një këshilë, në të cilën wallahi lkura tonë arqëfnin, në të cilën qëndranim sigur se zëj dojnë me na hongër edhe trut për i kreje. Dhe tha pejgamberi aleyhi salatu e selam, kur t'ju vjen njeriu të momenti i vdekjes, i daljes prej kësaj dynjaje dhe i shkurjes në ahiret, vinë me laqet e Allahut dhe qëndrojnë largës atë shesyni njeriu. Pastaj kur t'ju vjen momenti i afrohen afër atina, me një pamje të bukur, me ftyra të ndriçuara sikur se dielli, dhe i thojnë: o ti njeri i mirë, ktheu te Zoti i kënaqur me ty dhe ti i kënaqur me te. Dhe ato dy melaqe kanë vete një qefin të cilën e kanë marrë prej xhenetit, dhe era e tina të kënaq dhe nxjerrin në shpirtin e muslimanit ashtu që është nxjerrët qimja prej lynit, dhe një rivajet tjetër ashtu që është bjen pika prej ujit në ujë, dhe me thonë leht. Pastaj nuk vënojnë as pak dhe ngritën lart në qiell, dhe duke shkuar në qiell sipër takojnë grupe me laqesh, dhe çdo grup me laqesh e ndjejnë erën e mirë të atij shpirti dhe i pyesin këtu me laqe të cilat e kanë marrë atë shpirt dhe kanë futë në atë farqefini, se kush është ky njeri që pas ka kaq erë të mirë. Dhe i thojnë: ky është njëra prej rabëve të Allahut të devotshëm, prej emnave të mirë të një që ka pas një dynja, filani i biri filanit. Dhe kështu me radhë duke takuar grup pas grupi me laqesh, deri sa të shkojnë të shvarrojnë të shkojnë të arrinë qiellin e dynjas, dhe lypin më hap qielli dynjas, dhe qielli i dynjas ju hapet. Dhe kështu grup pas grupi me laqe shë përshëndesin atë shpirë të bekum, deri sa shpirë të mrinë në qielin e shtatë të gjithësis, dhe nuk ka kush kanë më lartë. Atëherë elshan Allahu azza wa jall një za, këthenet shpirëtin e të robitim, këthenet tokë, prej kësajnë kemi kriju, në te këthejmë, dhe për kësajnë e prej sajë rinjallëm i prapë, dhe vendës në shpirtin i gjenet shpirtin e robit tim, dhe me laqet e kthejnë atë shpirt prapë në tokë, dhe e futin në trupe dhe njëherë, dhe i vinë në dy me laqe, gjithashtu me pamje shumë të bukur, e që njëra prej tyre quhet Munkar vë tjetra Nekir, dhe i thojnë: kush është Zotit? Dhe thëtë: Zotit jam është Allahu. E kush është pejgamberit? Të pejgamberi jam është Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam. E kush është feja jote? Të feja im është Islami. Dhe pastaj ndëgjoj një zaku i thuhet: ja ka qillu robi im, dhe hap një robi tim një dritare të gjenetit, dhe hapet një dritare gjenetit, dhe shien knacin e gjenetit dhe shëhvendin ku ka me shku. Dhe thëtë: Rabbi e kimisa, Rabbi e kimisa, o zët bërë kiametin, o zët bërë kiametin. Dhe pas shpini vjen njeri me një pamje të mirë dhe të bukur, dhe i thëtë: kushia të njeri që ftyra jo të vjen me një myshde, me një përgzim, dhe të njën vepra jo të amelio të mirë që ke ba. ndërsa kur ti vjen momenti, thot në hadithe ndë jemi, kur ti vjen momenti me dalë prej dynjaje qafirit, i afrohen me laqet sa që syni njeri ju të largë, dhe në momentin kritik, kur ti vjen momenti, i vjen dy me laqet me një famje të trishtum, dhe i thon, o ti njeri i keq, kthev të zotit, i hidhrum në ty, dhe pe frigës e madhe shpirti tina shpërndahat krej trupin, mirë po nuk e pyse dhe anëzirën atë shpirt pej trupit, dhe ametet ven ku në trupa i këput, dhe më spyt se sa vështërsi dhe mund e kaj për sëndire sa të jep shpirtin, po nuk e pytin fare, e marën e futin i një qefin që kanë marë pej gjehnemit, dhe ngritin lartë me qute zotin gjellëshanu hu, dhe duke shku rrugës takojnë me laqe grupet me laqesh, dhe pyse se kush e kë njeri me një këtë ertë keqe, i thënë kjo është një rapi robe të këqijë të Allahut, pej kresave të këqijë të Allahut asë zëvëgjen, dhe shkojnë i qjelin e dynjas, dhe lypin më hapë qjelin e dynjas, për jo, qjelin e dynjas nuk hapët për qafira, dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam e lezën ajeti kuranor, la të fattahu lahum abwab as-sama, ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين ذو نكي هافت اتيرة ديرة تشيل نو كان منسياتا مشكون تشيل ذو نكي هنا الجنة فت الله ديرة ساتهن ديريان بير جلفانس فرا كور ركي هنا الجنة ذو نفيني زابري الله عز وجل كان شبيرتنا روبي تام نفنت توكس برتلاسنا برتوكات ذو هوذن توك dhe pastaj e marrë shpirtin dhe ja futin e në trup edhe njëherë dhe i vinë dy kryesa të trishtuara që janë gjithashtu me laqet e njëjta. Mund kërë në kirë që ka marrë besimtarit, për i kësaj radhe me një pamje trishtuset pa përshkrushme, që vallahi vesh pamje atyën e mjafton, e le më torturat të cilat vinë për atyre dy me laqeve. Dhe pysi kush është Zotit, thët Zotit jam është Allahu, po kush është ai pejgamber që dërgu të ju? Thët nuk di, kam dëgju diçka po nuk di. Thojnë po rën, e ke dit kush është, e ke më hu në dynja, dhe të ka korit Allah sëd, nuk e mundësi me shprej se kush është ai. Dhe vallahu thët pejgamberi që po e tatina i pëshohet me një të ranën kry, sa që e shën një zame kam ndëgju kryesat e Allahut njerëzit dhe gjinnit, kishtë më ratë shpik të gjithave, dhe krejt kryesat të ndëgjojnë për pas njerëzve dhe gjinve. Dhe vjen një kryeset të mërshme mas shpine, dhe kure shëh kë, edhe me të mërshme sa të dy me laqet të me hërshme, dhe thët kush jeti që ftyra jo të tregon për keq, thët të njën puna jo të kjeti që ke bati. Dhe lëshojnë ndëgjojnë një za, ku i thot hapja dere në gjehnamit robi tem, dhe ta shëf se ku ka me shku në gjehnam, dhe thët rabbi la tu kimisa, rabbi la tu kimisa, o zët më se bëkjet, o zët më se bëkjametin, o është dënim, o është mvujtje, po e se ku ka me shkua që kiamet mira i miri, në po thët, po bëj sabër, ka bull me nejtë që tu, vesh mas shkoj atje, ki me shku me emër të Allah, po vesh prej dhe një kuha. Po vlazen, kjo është hadithi ma i gjatë, në cilin e përshku në pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam, vdekjen, dhe gjithë një kemë pritu vdekje dhe natën e vorrit, natë e vorrit e të meshme, dhe janë dhe gjenë Aliun radiallahu anhu, Aliu, dhëndrë pejgamerit sallallahu aleyhi wa sallam, njëherë hip në hëtme qëla, hip në qështu, dhe thët, vdekje në lazë për kujtane, vdekje për kujtane, vdekje për kujtane, nëse thët e për kujtane, vdekje këni bja për hajrin, po nëse e këni prej saj, kam në zanë ju me vdekja, vdekje në lazë për kujtane, dhe vazhdan, se dhe mas vdekje së është një ditë edhe me ashtirë, atë ditë kur dalë për Allah, të zëvë gjenë, dhe njeri u zbarë dhe tuk jetë ki me zezë krype i frikës, dhe njerëzit janë të dehur, për jo dhe Allah i pe rakije, për pe i denimit Allah i pe uqeve zotit, dhe nana shtatë zane që të femijun, dhe halathët e një ditë është me ashtirë, kur qëkojmë siratë, me kalu siratin po e gjehlemi, fundi tina nuk i doket ku ku pafell është, nëzëtësia tina është e pa përshkrushme, dhe thët janë nëse në me kajtë muslimat, krejt gjemati pëkaj dhe pëkaj edhe pëkaj në lijo rëdi Allahu anhu për këtë dhe qëtira që kemë për jetu ku këpër neve nëse nuk nam shëran Allahu azze o gjen pas të e thëtë lijo dhe pas kësa është një ditë e mirë atëherë është gjeneti pra dhe me tregu se kush e kalen në siratin dhe i kalen këtë dhe të vështira ka gjenetin ardoha së më vatë u alardu i dhëtë ilmë të të kimë o është gjenet është një shpregadit për të dëveqmit gjenësia tina sa toka dhe qilë Osmani radiallahu anhu khalife pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam një herë nalët para një vorri edhe janë isë kanë dhe i thoi shok të vetë ja mirë në muminin ti pe përkujtan gjenetin gjehnamin dhe nuk pëkane pëkane për vërë të të po pëkaj për vërë sepse kam dëgju pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam duke thon natë e vorrit është të pje parë pozitë e parë e ahiretit momenti i parë e ahiretit nëse muslimani shpetën atë natë ka shpetu dhe masande e ka ma leh po nëse që atë natë buën dhe jek wallahi masande e ka ma veshtir pra me hak ka kajt radiallahu anhu dhe na meritojmë të kajt dhe të mërzitim për atë natë Ka thanë ulemaja se gjërat të cilat e rëndoj natën e vorrit gjedisisht të cilat bëhet azap njeri unë të dhe të cilat më ka mësimi largu për azapeve janë thët katër gjëra i cili ka kujdes ndaj tyre me emër të Allahut nuk dhe të bëhet azap natën e vorrit kush është kujdes shumë ndaj namazit kush jep sadak kush lezën Kur'an ata persona me emër të Allahut azzawajal nuk dhe tjel për atyre të cilët dhe t'i prek dënimi natën e vorrit dhe ai cili bjen të sbije për këjtën zotin shumë ndërsa ka të gjëra ai cili nuk ruhet për i tyre i mire ka më dënu shumë në varrë atë gjëra e më trafia mashtrimi ai cili e trektare mashtran ai cili mashtran vlan dhe muslimanin ai cili esë në mendje ma vësi dhe ai cili nuk ruhet kur derdhë kur këjnë urin këta personen për aty në personave të cilët dhe dënuhën natën e vorrit të të bëna Abasi radiallahu anhu për diri sa ka qenë ullu një dit kër ka arë një grup njerëzisht dhe për i thonë ja bëna Abas në ka ndonë një beset një njarje që dyqme nuk pëmuna me marë me me në kamën si me në dhonë fetfa të qka ju ka ndonë të që jemi njësër për haq dhe duke shku rrugës një vla muslimon në vdysh njeve në një vendë në një filan fshati në vdysh dhe pregatitëm gjenazën dhe shku mja qenë vorrin për kur e hapën vorën që kanë me hapën dulli gjarpën i madhë e mbulej vorën e gjarpën dhe thamë hajta qelim një vërë tjetër ja qelim një vërë tjetër për gjithashtu dulli gjarpën ja qelim një vërë tjetër tretën prap një gjarpën i zi e mushe të vërë dhe e lanë nuk pëndina që kanë me borë dhe me të konsultu ty tha shkani dhe se aja është puna e tina aja është ameli i tina futën e njëni për aty në vorëve se vallahi krejt token e se qini me vorë këni me gjithë qashtu se kjo është provë është ernek dhe shambull për ata gjallë a i ka bëhet diqka keq dhe shkën e marrë atë person dhe futën njëri për aty në vorëve duke qenë e gjarë për aty në vorë dhe e bin tesha të familje vetë dhe pysi familje në vetë i të regojnë qa ka bëhet kë njeri qa ka punue i thëj kë njeri s'ka punu kur gjo o kanë trektar për i ka mashtru njerëzit fëllë kry punave që ke përna interesën neve ma shumë jo pastaj një tjetër musliman thët për dire kam qenë Medine dhe kam pas një motër një periferit të Medines dhe rralë kam bo zjarët a qkrit motre dhe më rëzit motra pëse së përmbëm lau zjarët dhe thash kajta vizitaj kër shkova vizitu e motra vdic e pregadita gjenazën e shkova me shtin dhe e shtina në dhe dhe ktheva kur të arë rrugës e të mëra ndërmendë se një kjesë me parat qmush me kam harru në vërë dhe thash një shoki tem apo vjen për vëlla më mdih muë e qkaj ta qeli qatë vërë të marë qatë pasuni që këmë harrun të dhe shkova tha të hapa vorin dhe morët pasuni pastaj nuk e durova pes plu me këqyr situatën e motrës tem dhe thash ati shoki ta pëllargosh pakte se pëndu me këqyr qa ka bo zoti me motrën tem dhe thët kure këqyra qa me këqyr plak ishe kipi trupit motrës dhe mbulova dhe heshta nuk fola kur gjë dhe erdha te shtëpia pyta nanën oj nanë tregëm çka ka bën motra jon tha bir po pyet sot për motër mas se çov dek motra kimi shtin dhe po pyeti nanë se kështu kështi tregon situatën tha do vallahi pra po tregoj motra jote thot nuk është rujtë ka fal namazin me ku motra jote nuk është rujtë për ndytësinave motra jote kur ka ndra ka shit me fiet është afrum te dera dhe ka vënë veshin e ka nguça po flasin me zveti dhe dal të nesër në pas nesër men dhe ka shpërndar atë fjalë ka bë shpifje pra tek musliman dhe për çata pas ka meritu që të dënim pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka luni herë pran dy varrezave dhe ka thon shok vet vet këta dy persona duke bëu azab dhe nuk janë duke bua azab për një fund të madhe. Njëri prej tyre thët nuk është trujt, kur ka kry nevojën Allah ju ndëruf, nevojën e vogël kur ka urinu, nuk është trujt pas tërpik, nuk ka najt dirë sa është spastru, pra këj person njëri prej tyre ka bëjt qitë veper, prata dhe dënuhet e në mërë, dërsa tjetër thët ka hes me mendje mëfësi, jo mendje mëfësi, po ka hes me fjali, ka bëjt shpipje mes mëslimënve, i ka nëzit mëslimën të më ka safyt me zveti dhe më prishë ndoshta marrë dhe të belaje të vrasja. Dhe pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka thënë një hadith tjetër, rujuni urinës sepse shumica e dënimit në natën e vorrit dhe në varr është për shkak të urinës. Pastaj pejgamberi alejhi salatu wasalam një herë me disa shokëve të kalon pranë një shtëpie të vjetër dhe aty pranë gjon të varreza dhe e pyetet, ai dini kush janë këto varreza? Njëri thot, po, këto janë jehudive ja rasulullah. Thot wallahi tan të bua zap dhër edhe mës më kontu që nuk e manim shef e kësha lutë Allahën me nije se qëfar jetë loj denime shën të përjetu. Pra vlazën doj me thonë me këte se denimin varë është hak dhe pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem ka thonë el kabru robdatun min riadil gjenne u hofratun me hofërin narë, vorri është ose kafsh për kopshteve të gjenetit ose është grop i gropave të gjehnemit, dhe ka mundësi njeri ju në varë bëhet azab derin ditën e kiametit, dhe ka mundësi bëhet azab një kohë pas të i dirohet, vërës se shpejmë katëve që i ka ba, pra dhe ka mundësi mësë më bëhet azab, heqë Allah i na bëhet pra tyre, ja Rabbel Alemin, dhe për kësa gjithashtu nëzirëmi, se edhe muslimanët nëse i bëhet një për këtyre qaj cekum, edhe ta ka mundësi më bëhet azab në varë, por inshallah nuk dënohen bile shumë, ja Rabbi lusëm Allah me në letësua natën e vorrit, se që ka thonë thmanë rëdi Allahu anhu nëse natën e vorrit në letësuar, atër mas natës vorrit, këtë është ma lehtë. Astaghfirullahi li wa lakum wa lisairi al-mu'minina min kulli dhanbin, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.